99 groszy. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, minęła 22. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. Do Polski znowu będzie mogła przyjeżdżać izraelska młodzież. Wyjazdy wstrzymano 2 lata temu. Deportacja i dożywotni zakaz wjazdu. Tak brytyjski rząd chce radzić sobie z migrantami, którzy nielegalnie przybywają na wyspy łodziami. Na koniec ważna informacja dla kierowców. IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg. Po 2 latach do Polski znowu będą mogły przyjeżdżać izraelskie wycieczki młodzieży zwiedzające historyczne miejsca związane z Holokaustem. Jak informuje portal Jerusalem Post, decyzję o powrocie wyjazdów wstrzymanych w połowie 2021 roku ogłosili premier Izraela Benjamin Netanyahu, minister spraw zagranicznych Eli Cohen i minister edukacji Yoav Kisz. Cytowane w Jerusalem Post polskie MSZ z zadowoleniem powitało powrót wycieczek młodzieży i uznaje ich rolę w promowaniu wzajemnych stosunków między obydwoma krajami. Wyjazdy zostały wstrzymane w 2021 roku w związku z pandemią COVID-19 i, jak podawała strona izraelska, podpisaniem przez prezydenta Polski ustawy reprywatyzacyjnej. Sprawa nie powinna być używana do celów politycznych, mówili goście TVP Info, senatorowie, którzy komentowali sprawę identyfikacji dzieci ofiar pedofila i samobójstwa jednego z nich. Senator PSL Jan Filip Libicki powiedział, że każdy z uczestników debaty publicznej powinien zakończyć wypowiadanie się na ten temat. Wyjście jest tylko jedno, żeby sobie powiedzieć, że zaczynamy przede wszystkim od siebie, że mówimy tylko o współczuciu, o modlitwie, o wsparciu. Jeżeli mamy z tego wyjść niepoobijani, to trzeba sobie powiedzieć, ja nie będę tego mówił, ja nie będę tego wykorzystywał, zaczynam od siebie. Co zrobią inni? Miejmy nadzieję, że pójdą moim śladem. Senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz powiedział, że lider PO Donald Tusk nie powinien wypowiadać się na temat tej sprawy w dniu pogrzebu pokrzywdzonej osoby. To nie jest ten dzień, ta chwila, tym bardziej, że taka była także w sposób zrozumiały wola rodziny, aby dzisiaj w sposób szczególny wyciszyć się. No i szkoda, że tego różni politycy nie dochowali, tak? I mamy dzień dzisiaj przez cały dzień dyskusję, a to przecież jest tragedia tej rodziny. Lider Platformy Obywatelskiej oskarżył o ujawnienie tożsamości ofiar pedofila telewizję publiczną. Według TVP Info to poseł PO Piotr Borys jako pierwszy ujawnił dodatkowe informacje, które pozwoliły ustalić tożsamość ofiar Krzysztofa F. i zrobił to w programie na żywo. Deportacja i dożywotni zakaz wjazdu. Brytyjski rząd ogłosił, jak chce rozwiązać problem łodzi z migrantami, którzy przebywają nielegalnie do wybrzeży Anglii. W ostatnich latach zjawisko się nasiliło, zdarzają się tragedie, ludzie tracą życie, a sprawa budzi niepokój Brytyjczyków. Według badań pracowni YouGov imigracja jest dziś 5. największym problemem dla kraju. Adam Dąbrowski. Przesłanie szefowej MSW Sueli Braverman. Przestrzegająca prawa patriotyczna większość mówi dosyć tego. Każdy, kto przybył tu nielegalnie, ma być deportowany bez prawa złożenia wniosku o azyl albo do rodzinnego kraju, albo do innego bezpiecznego państwa. Ponadto utraci prawo wjazdu do kraju. Ten konserwatywny rząd, konserwatywny premier powstrzymają łodzie. Większość organizacji pomagających uchodźcom uważa, że to rozwiązania bezduszne, bo pozbawiają ludzi szans na ucieczkę przed zagrożeniem dla życia i zdrowia. A według opozycji problem rzeczywiście istnieje, ale pomysły rządu nie są nowe i nie będą skuteczne. To jak dzień świstaka, mówi Harriet Harman. Man z Partii Pracy. Wielu ekspertów uważa, że w praktyce te zapisy napotkają problem w sądach, bo mogą się okazać niezgodne z prawem międzynarodowym. Rząd przekonuje, że ustawa będzie wykorzystywać zasady do granic możliwości, ale ich nie złamie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Lądy. W zeszłym roku do Zjednoczonego Królestwa przybyło na łodziach niemal 46 tysięcy ludzi. To wyraźny wzrost o 500% w 2 lata. Najwięcej wniosków o azyl złożyli Albańczycy, ale do Królestwa przybywa w ten sposób zdecydowanie mniej ludzi niż do Grecji czy Włoch. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem dróg i chodników tej nocy. Zaczynają już obowiązywać ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii. W nocy będzie mroźno, mówi synoptyk Emilia Szewczak. W związku z tym, że temperatura powietrza wieczorem oraz w nocy będzie spadać poniżej zera, to będzie powodować naprawdę niebezpieczną śliskość dla kierowców, dla pieszych, będzie występować oblodzenie i również przed tym zjawiskiem wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne. One obejmują duży obszar kraju, przede wszystkim centrum oraz zachód i północny wschód. W nocy temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie i w regionach podgórskich Karpat, przez minus 2, minus 1 stopień w centrum, do 1-2 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na północy Polski może spaść do kilku centymetrów śniegu. Więcej o pogodzie już za chwilę, a informacji o sytuacji na drogach na bieżąco można słuchać w Polskim Radiu Kierowców. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Podobna pogoda będzie jutro. Będą zdarzać się przejaśnienia, a na północnym wschodzie również rozpogodzenia, ale tam też najzimniej 0 stopni. W centrum 3 stopnie, najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam stopni 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua. Poleca Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Dziś reportaż o dzielnych ludziach i ich dzielnych psach, którzy nie bacząc na ryzyko wyruszają w najdalsze zakątki świata, żeby ratować ludzkie życie. Następnie w Trójce Literackiej spotkamy się z autorką książki o kobietach Nowej Huty, Katarzyną Kobylarczyk. A na zakończenie dzisiejszej audycji kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Mam nadzieję, że zdążyli Państwo już polubić naszych bohaterów. Serdecznie zapraszam. Maybe I'm just to demanding. misję w Turcji zakończyła grupa ratownicza Huzar Poland, w skład której wchodziło 76 strażaków i 8 wyszkolonych psów. Do Turcji wylecieli oni już następnego dnia po trzęsieniu ziemi. Polscy strażacy prowadzili akcję ratowniczą w mieście Besni. Udało im się uratować 12 osób. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Ratować życie. Reportaż w Trójce. Obudził mnie telefon o godzinie, to było około 4:30. Ja mam zawsze tryb nocny ustawiony w telefonie, więc to jest, trochę się dziwię, że zaczęło mi coś po prostu wibrować. Grzegorz Borowiec, dowódca grupy USAR. Myślałem, że to budzi w pierwszej chwili, natomiast patrzę, no dzwoni do mnie mój naczelnik i kilka nieodbranych połączeń jeszcze mam ze stanowiska kierowania, więc tak sobie pomyślałem, co się dzieje. Zadzwoniłem, powiedział mi wtedy Daniel, że przed chwilą było trzęsienie ziemi w Turcji, w sumie dwa trzęsienia ziemi w Turcji, 7.8 i chyba 7.2 albo 7.4, więc dość potężne i żeby w miarę możliwości przyjechać do pracy. Pojechałem do tej pracy, w międzyczasie sprawdziłem sobie jeszcze na takim portalu GDAX. To jest taki nasz portal dla wszystkich grup poszukiwaczy ratowniczych na całym świecie, gdzie możemy sobie zweryfikować dane katastrofy. Tak? Tam są każda katastrofa nowa, jest otwierany nowy, odrębny folder dla konkretnej katastrofy i jest opisywane mniej więcej jakieś takie wstępne informacje, szacunki tego, ile osób jest poszkodowanych, ogólnie osób jest zagrożonych w całym rejonie. I tam jest taka skala od 1 do 3. No to tam się skończyło po prostu, taki suwaczek jest, no to po prostu na trójce praktycznie do już, jakby była czwórka, to pewnie wyskoczyło w czwórkę. Więc stwierdziłem, że okej, no dobra, to sytuacja jest dość słaba, że na pewno tam będzie jednak trzeba tą grupę wysłać. No i pojechałem do tej pracy, zaczęliśmy już powoli z kolegami się zbierać, praktycznie cały mój wydział, bo my się zajmujemy typowo działaniem międzynarodowym, to jest Wydział Odwodów Operacyjnych Działań Międzynarodowych, tak, czyli jakby wszystkie te misje, działania międzynarodowe, ratownicze poza granicami kraju, to są realizowane przez ludzi z mojego wydziału. I teraz szybka decyzja jeszcze, czy wysyłamy ciężką czy średnią grupę. No stwierdziłem, że jeżeli tak duże są szacunki i że pomoc jest potrzebna w tym momencie praktycznie każda, no to nie ma co się zastanawiać, bierzemy ciężką grupę i lecimy w takim największym składzie. Jeszcze dziś do Turcji wyruszy grupa złożona z 76 strażaków i 8 psów ratowniczych. Będą tam m.in. strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Łodzi, którzy przed wylotem do Turcji przeszli już odprawę, mówi zastępca dowódcy Marcin Płotica. Bardzo wiele osób jest poszkodowanych według danych, które można znaleźć na portalach specjalistycznych. Mamy dość dużo osób pod gruzami jeszcze. Bardzo szybki czas reakcji. Nasza reakcja nastąpiła 2,5 godziny po trzęsieniu ziemi. Teraz jesteśmy gotowi, wyjeżdżamy. Pamiętajcie, pełen profesjonalizm, tak jak byliśmy w Libanie, tak samo się poznać. Pomoc w akcji ratowniczej zadeklarował w imieniu państw NATO sekretarz generalny Sojuszu. Pamiętam na początku pierwszego dnia, jak byliśmy na rekonesansie, czyli na rozpoznaniu dwóch budynków, gdzie przyszedł do mnie taki zrozpaczony ojciec i mówił, że tam w tym na rogu budynku to była jego żona w 7 miesiącu ciąży i jego malutkie dziecko. I myśmy, robiąc rozpoznanie, gdzieś tam zajrzeli i weszliśmy wyżej. No i okazało się, że tam już są ciała w tym miejscu. Widać było, że te osoby nie żyją. No i teraz była taka decyzja, mówić, nie mówić. No facet jak gdyby bardzo zrozpaczony. Nie powiedzieliśmy mu, co tam zostaliśmy. Jakby ja go zapewniłem, że cały czas jest nadzieja, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te osoby, które będziemy mogli znaleźć, to znaleźć i wydobyć. Nie pojechaliśmy do tego miejsca, gdzie zamierzaliśmy jechać, tylko pojechaliśmy w zupełnie inne miejsce. W trakcie drogi przejeżdżaliśmy już przez takie pierwsze, większe miasto, nazywało się ono Besni. I tam po prostu w pewnym momencie, widząc, że jadą autobusy z ratownikami, ludzie po prostu wybiegli na drogę i zatrzymali te autobusy. I my z początku byliśmy takiej trochę konsternacji, w szoku, co się dzieje, tak? Budynki są zawalone. Natomiast no, mamy rozkaz tutaj od władz lokalnych, że mamy jechać jeszcze 60 km dalej. I to moment, kiedy zdecydowaliśmy, że zostajemy, no to był taki najtrudniejszy dla nas chyba tak naprawdę w całej tej misji, że po prostu trzeba było zdecydować, czy uratujemy ludzi tutaj w tej Besni, czy po prostu pojedziemy gdzieś dalej i tam może będzie szansa uratować kogoś innego. To nam trochę tak z początku tak budziło nasz taki delikatny strach, czy na pewno dobrze zrobiliśmy, tak? Bo może się okazać, że dobra, tutaj nikogo nie będzie w tych budynkach i co? No a tam dalej 100 km, 160 km dalej wiedzieliśmy, że później się dowiedzieliśmy, że tam jest 350 budynków zawalonych. 350 budynków, to jest niewyobrażalne. To jest naprawdę takie dość spore osiedle, które po prostu leży w gruzach. Ludność w miasteczku Besni, krzycząc w zasadzie o pomoc, wyszła na ulicę i zablokowała nam przejazd. Ludwik Tyszka. Strażak. Byli pozostawieni sami sobie, więc to był ich taki akt desperacji, żeby zatrzymać jakąkolwiek grupę, żeby ktokolwiek im był w stanie pomóc. To było niewielkie miasteczko, dlatego też lokalne władze koncentrowały te wszystkie służby ratownicze w epicentrum tego trzęsienia. I jakby tutaj było to zrozumiałe, że pomoc do tych mniejszych miasteczek dotrze później. Natomiast jak się okazało, ten akt desperacji miejscowej ludności, później decyzja naszych dowódców o tym, żeby zostać w tym miasteczku, była jak najbardziej trafna, bo udało się uratować 12 istnień ludzkich. Polscy strażacy uratowali spod gruzów w tureckim mieście Besni trzecią osobę, poinformował o tym w mediach społecznościowych komendant główny Andrzej Bartkowiak. Działania na miejscu nasi strażacy rozpoczęli dziś po południu. Dowódca grupy ratowniczej, brygadier Grzegorz Borowiec, powiedział polskim radiu, że warunki do prowadzenia akcji są bardzo trudne z uwagi na niską temperaturę. Temperatury w nocy spadają poniżej zera, więc niebezpieczeństwo wychłodzenia osób, które są uwięzione pod gruzami, jest ogromne. Jak dotąd dwie osoby poszkodowane wydobyte żywe, szukamy kolejnych, więc szansa na znalezienie osób żywych jest dość jeszcze duża, natomiast boimy się, że w ciągu kilku najbliższych godzin w nocy te szanse dość mocno spadną, dlatego postanowiliśmy... Specyfika takich budynków wykonanych w technologii żelbetowej powoduje to, że po zawaleniu takiego budynku tworzą się nisze, w których może przeżyć człowiek. Zupełnie inaczej niż to było w Nepalu, gdzie tam zabudowa z cegły powodowała stożki gruzowiskowe, w których nie ma tych niszy, tych szczelin. Przeżycie człowieka jest minimalne. Tutaj wiedzieliśmy, że takie te nisze się tworzą i że jest duże prawdopodobieństwo na odnalezienie żywych osób. No i to w zasadzie potwierdziło się zaraz po tym, jak wyszliśmy do działań już ratowniczych, jak zespół rekonesansu zrobił rozpoznanie i wskazał te budynki, w których jest największe prawdopodobieństwo wydobycia tych żywych osób. Jak się okazało w niedługim czasie, za chwilę grupy, które pierwsze weszły do działań, za chwilę meldowały o namierzonych żywych osobach i po krótkiej też chwili wydobyciu tych osób. I wtedy nasze dowództwo zadecydowało, że skoro udało się w szybkim czasie zlokalizować te osoby i je wydobyć, to zapadła decyzja o rzuceniu wszystkich sił do akcji ratowniczej w pierwszej dobie naszych działań, co przyniosło wymierne skutki w postaci uratowanych kolejnych żywych osób. Dla nas był ogromny szok, że tak dużo osób w tak krótkim czasie się mamy, że to są osoby żywe, często w bardzo dobrym stanie, więc byliśmy mega szczęśliwi, że tak szybko te osoby się udało wydostać, bo dla ratownika to jest naprawdę największy sukces, żeby kogoś uratować, wyciągnąć spod gruzów i dla naszej grupy też z tego, co dowiadywałem się od starszych kolegów, to ostatnio wyciągnięta osoba taka żywa przez naszą grupę, to było w 1999 roku w Turcji też. Dostaliśmy akurat zadanie przejęcia, wydobycia kontaktu, jak się okazało, ostatecznie czterech osób, czteroosobowe rodziny z budynku. Grzegorz Stój, strażak. Te osoby były pod 5-6 piętrami betonu, więc droga dotarcia była dosyć skomplikowana, to wydobycie trwało kilkanaście godzin. No mieliśmy cały czas kontakt głosowy z tymi osobami i ten kontakt głosowy to jest też o tyle ciekawe, że to czasami trwa nawet naprawdę kilkadziesiąt godzin, gdzie my te osoby słyszymy, te osoby słyszą nas nawet, pewnie lepiej nas słyszą niż my ich, natomiast już kiedy ma ta osoba uwięziona kontakt, już na pewno czuje się dużo lepiej, bo wie, że prędzej czy później to ta pomoc dotrze. I co pokazuje, że nawet ludzie bardzo wyczerpani mieli tyle siły, że byli w stanie stukać, krzyczeć, drapać, robić cokolwiek, żeby nam pomóc. Ostatnią osobę wyciągaliśmy około doby, gdzie tak naprawdę podjęliśmy tak jakby wejście z trzech różnych kierunków i dopiero po 16-18 godzinach okazało się na przykład, że dwa z tych kierunków uniemożliwiają nam dotarcie i musieliśmy podjąć decyzję, na który jest właściwy. Okazało się akurat, że właśnie ten, którym my pracowaliśmy, jest najbliżej i najszybciej dotrzemy do tej osoby. to po kolejnych godzinach okazywało się strzałem w dziesiątkę, że zaczynamy tę osobę widzieć, albo widzieć rękę, albo już słyszymy po prostu ten głos, który jest już naprawdę blisko. To jest taka chwila, w której i tak nie ma jeszcze czasu na euforię, ponieważ samo dotarcie to jest jedno. Natomiast to, że już dotknęliśmy tej osoby, ona nawet nie była jeszcze w stanie na nas spojrzeć. Tylko czuła, tak naprawdę słyszała głos. Pewnie najważniejszy był dla niej ten moment, jak już poczuła dotyk ratownika, że ratownik ją dotyka i już jest w stanie do niej dojść. Pamiętam tą dziewczynkę, którą wyciągnęliśmy jako pierwszą. Piotr Zagórski, strażak. Też była dla nas istotna informacja. Wiek, płeć poszkodowanych, imię, jak gdyby też dla naszej dokumentacji. Więc ja pamiętam, że ja się po angielsku jej pytałem, jak się czuje, jak ma na imię, ile ma lat. I ona w zasadzie oprócz tego, że była zakurzona, no to jej nie było nic. Wcześniej poprosili o wodę, którą tam przez mniejszą szczelinę chłopaki jej podali dla tych osób. No ale pamiętam, że te osoby właśnie cztery, tą rodzinę, którą całą wyciągnęliśmy z tego pierwszego miejsca, no to oni praktycznie byli zakurzeni, mieli tyle szczęścia, że nie mieli nic przygniecionego, byli gdzieś tam wszyscy razem w pomieszczeniu, które nie było aż tak bardzo zgruzowane, żeby coś im było, także ich wyciągnęliśmy zakurzonych, przytomnych, normalnie była rozmowa, ona powiedziała, jak się nazywa, ile ma lat, no była taka radość na pewno. Natomiast oni powiedzieli, że czują się w porządku, powiedzieli jej, jak się nazywają i mają lat i potem jakby to była szybka, dosłownie kilkadziesiąt sekund i oni już byli w karetce i jakby dalej pojechali do szpitala, więc z tym na rozmowę nie było za dużo czasu. To są emocje jak najbardziej, natomiast na pewno o nich się myśli trochę później, bo jak się pracuje, to się myśli zadaniowo, czyli zadanie było takie, żeby znaleźć, zrobić dostęp, ewakuować, a potem no już jak gdyby, i to też było na tej zasadzie, że były cztery osoby, więc po tej pierwszej osobie to tak naprawdę nie było czasu na wielkie świętowanie, bo były jeszcze trzy do wyciągnięcia. Na pewno duży stres, adrenalina też. Zmierzamy w tej chwili do pomieszczeń, w których przebywają nasze pieski. Pies i ratownik to jest zespół. Zespół zdaje egzaminy, zespół pracuje razem. Są bardzo nasi przewodnicy ze swoimi kolegami, można powiedzieć, związani. Spędzają z nimi kilkanaście lat, więc każde odejście takiego psa to jest wielka rozpacz przewodnika. Cześć, Luki, pokażesz nam się? Hej! No chodź tu. Dostań. Dobry pies. Dobry, brawo. W tej chwili dzisiaj na służbie mamy dwa pieski, które jeden z nich jest to Ruki. Jeden z psów, który był z nami w Turcji, oznaczał poszkodowanych. Jest też Bianka, czyli młody pies, który dopiero zdaje egzaminy zerowe, przygotowuje się do pracy jako pies ratowniczy. Ja pamiętam taką też sytuację z późniejszego okresu, gdzie myśmy byli na jakimś budynku, szukaliśmy osoby i jak gdyby no już było kilka godzin, gdzie praktycznie nie było sygnału. Po jakimś tam czasie dojechał do nas zespół poszukiwawczy z psami i ten pies, gdzie my tam już ileś tam metrów gruzu drążyliśmy, nic. I widać było już, że no jak gdyby też się wkrada takie zmęczenie, no bo jak nie ma efektów, jest zmęczenie, już to była któraś tam doba, no to i nastroje trochę, że tak powiem, były słabsze. No i ten pies oznaczył, że szczeka, że pies szczeka, że jest ktoś. Od razu widziałem cały zespół, bo jest kolejny sygnał, że ktoś tam jest i od razu jak gdyby wszyscy weszli na wyższe obroty i humory zaczęły dopisywać i siły było jeszcze dość. Także na pewno taka informacja, że ktoś tam jest, no to dodaje. Myślę, że 50% możliwości to swobodnie każdy zwiększał jakby swoją intensywność pracy. Żeby zlokalizować kogoś pod gruzami, no to najszybszym, najbardziej precyzyjnym sposobem no jest właśnie pies. Każdy pies ma swojego przewodnika, to jest jedna osoba, z którą ten pies jest dzień i noc i na pewno z tą osobą psy są najbardziej związane. Natomiast no, my na zmianie mamy 2-3 psy, także każdy też jak gdyby zna te zwierzęta i też są częścią zespołu. Najtrudniejszy moment akcji, którą przeprowadzaliśmy, to była ostatnia w zasadzie akcja, ostatnie wydobycie żywej osoby. Próbowaliśmy dotrzeć do tej osoby z trzech stron. W 15 godzinach grzebania w cudzysłowie w tym gruzie i robienia tego dostępu okazało się, że te kierunki są niewłaściwe, że był trzeci kierunek, ale najbardziej niebezpieczny. No ja z Grześkiem tutaj w tej grupie się znaleźliśmy Więc no wiemy, jak to wyglądało. To była przestrzeń wysokości 37 cm. Żeby się tam tędy prześlizgnąć, to trzeba było naprawdę się dobrze ułożyć, w sensie głowę z kaskiem i tułów, żeby się tam tędy prześlizgnąć. W późniejszym etapie trzeba było wykuć otwór w tym stropie, żeby się do tej osoby dostać, więc to były bardzo ciężkie warunki. To, że musieliśmy zrezygnować z tych dwóch pierwszych kierunków dotarcia po 15 godzinach pracy, no to było takie trudne do zaakceptowania i to był chyba najtrudniejszy moment w tej akcji. Natomiast najbardziej miły, to chyba ta czteroosobowa rodzina, którą udało się wydobyć dosyć szybko w porównaniu do tej ostatniej osoby, bo ta ostatnia bodajże po 18 czy 20 godzinach, to ta rodzina chyba po 4 godzinach pracy została wydobyta. No i taki najmilszy moment z tej akcji to taki, że jak żeśmy już zrobili dojście do tych osób i mogliśmy zobaczyć je na własne oczy i że w zasadzie nic im nie dolega, są całe, niepołamane, no to już napawało optymizmem. Radość wkradła się w nasze serca. Natomiast taki najbardziej chyba chwytający za serce moment w tej akcji to było, jak wydobyliśmy dwójkę dzieci z ich mamą i ostatni został ojciec, głowa rodziny. I on jak już widział to, że jego dzieci i żona jest bezpieczna, po prostu rozkleił się i popłakał. No, nas tam było w środku, w tym tunelu, z któregośmy ich wydobywali dwóch i staraliśmy się go tam pocieszyć, poklepać. Natomiast widzieliśmy, że samo poklepanie go po ramieniu dużo mu dało i uspokoił się trochę. Natomiast to dla nas było to zrozumiałe, że po prostu emocje w takiej sytuacji są ogromne. Taki mechanizm odcinania się, tak bym to nazwał po prostu, że odcinamy psychicznie się i staramy się po prostu o tym nie myśleć. Tym bardziej, że przechodzimy koło tych osób bardzo często, które poniosły śmierć. No, w całym tym, ja pamiętam, w tym Besni, w miejscach, gdzie dochodziło do tych właśnie zawalnych budynków, to już panował taki zapach martwego człowieka. On jest też dość specyficzny, taki po prostu taki odór się unosił w powietrzu i to też zostaje w pamięci, bo to jest taki zapach, który po prostu gdziekolwiek potem już będziemy, gdzieś poczujemy to już będzie nam się kojarzyło bezpośrednio ze śmiercią. To raczej przywodzi te wspomnienia bólu i cierpienia. Trzeba po prostu w pewnym momencie umieć się od tego wszystkiego odciąć i powiedzieć sobie, dobra, jestem tutaj po to, żeby ratować, a nie po to, żeby za chwilę ktoś się musiał nam opiekować. No i też bardzo ważne jest to, że mamy po zakończeniu, jak wracamy do kraju, to my nie mamy tak, że po prostu, dobra, na lotnisku przybijamy piątkę z wszystkimi, cześć, to widzimy się na następnej akcji. No nie, to wszyscy od razu jesteśmy zbierani jako cała grupa, jedziemy do hotelu i tam mamy spotkanie z psychologami. W momencie docierania, czy w ogóle w momencie akcji, nie myślimy o tym zagrożeniu, które nam grozi, bo w każdej chwili mogą nastąpić wstrząsy wtórne, które te gruzowisko jakby jeszcze bardziej uszkodzą. I w zasadzie podejmujemy duże ryzyko, ale z perspektywy czasu, po tym jak udało się uratować te 12 osób, ja wiem, że to ryzyko jest warte zachodu. Nie zawaham się kolejny raz podjąć decyzji o wyjeździe, jeżeli przyjdzie taka potrzeba. Co do wsparcia rodziny, jak najbardziej widziałem po minie żony, że jest zaniepokojona. No pierwszy wyjazd, trzęsienie ziemi, wszyscy się obawiali jak tam na miejscu. Natomiast też otrzymałem duże wsparcie, jakieś SMS-y od rodziny, od żony, że trzymają kciuki, że cały czas obserwują, jak gdyby są też na bieżąco sytuacją. Też miałem, tak mam trójkę małych dzieci, więc dzwonił do mnie mój tata, że pomoże się zaopiekować tymi dziećmi, więc jak gdyby miałem takie bezpieczeństwo, że moja żona będzie miała pomoc w opiece nad trójką dzieci przez ten czas, kiedy mnie nie będzie. I cały czas podczas tego wyjazdu, cały czas jakieś tam wiadomości, jak tylko mogliśmy się skontaktować, że super, że są dumni, że jakby obserwują, że bardzo fajnie, cieszą się. Mnie się nie śni nic od tamtego czasu, natomiast mam gdzieś tu sygnały od kolegów. Niektórzy takie sny, obrazy z tych akcji miewają. My chętnie uczestniczymy w tych zajęciach z psychologami, bo wiemy, że to przynosi wymierne efekty. obraz tych zniszczeń i całej tej sytuacji nie jest normalny. Jest to bardzo trudne. Moja żona za każdym razem mówiła mi, żebym nie jechał. Natomiast no, po to tutaj jestem, po to się szkolę, żeby na takie wyjazdy pojechać i żeby tym ludziom pomóc. Staram się tłumaczyć to moim bliskim, że to jest dla mnie bardzo ważny aspekt mojego życia. Po to zostałem strażakiem, żeby ratować ludzi, prawda? Jeżeli chodzi o najbliższych, to przyznam, że zawsze ze strony najbliższych miałem duże wsparcie i mam nadal. Tomasz Traciłowski, zastępca dowódcy grupy USAR. Mam dorosłe dzieci już teraz i widzę, że dzieci też z wiekiem coraz dojrzalej podchodzą do tego, co robię i też mnie mocno wspierają. Także zarówno od strony dzieci, jak i też od strony całej bliskiej rodziny mam bardzo mocne wsparcie. Oczywiście to wsparcie bliskich jest bardzo istotne, natomiast też to obciążenie powoduje, że nie zawsze małżeństwa taką próbę czasu po prostu wytrzymują. My jesteśmy przygotowani do takich działań i przygotowujemy się przez wiele lat do tego, żeby rzeczywiście na miejscu pomagać i te rodziny widzą ten proces przygotowania, ile czasu na to wszystko poświęcamy, ile serca w to wszystko wkładamy. Więc to jest takie dla nas ukoronowanie, uwieńczenie tego wszystkiego, co robimy. I w momencie, kiedy któraś z rodzin by nie akceptowała tego, to naprawdę no, taki ratownik będzie miał no, bardzo potem pod górkę. No, na pewno miałby duże obciążenie psychiczne. I tego staramy się unikać. Właśnie już musielibyśmy taką osobę gdzieś wykluczyć już właśnie na etapie właśnie tej oceny predyspozycji, że po prostu rodzina nie chce, żeby taka osoba jeździła. No i to działa potem w dwie strony, bo taki ratownik będzie sfrustrowany potem, bo on nie mógł pojechać po prostu, bo żona mu nie pozwoliła, tak? No to zaczyna naprawdę robić się potem strasznie nieprzyjemna atmosfera w domu i strasznie staramy się takich rzeczy unikać. 8 żywych osób wydobyli spod gruzów w mieście Besni w Turcji polscy strażacy. Ewakuowali 17-latkę i 4-osobową rodzinę rodziców z 2 dzieci. Zlokalizowali kilka innych osób, a teraz starają się do nich dotrzeć. Dowódca polskich strażaków, brygadier Grzegorz Borowiec, mówi, że warunki do prowadzenia akcji są bardzo trudne z uwagi na niską temperaturę. Dla nas to jest bardzo ważne, że po prostu ktoś przychodzi i dziękuje. Tak? To jest, my nie oczekujemy, że nie wiem, po powrocie dostaniemy medale czy jakieś awanse czy cokolwiek. Jakby nikt na to w ogóle nie liczy. Dla nas jest to jakiś trzeciorzędny w ogóle jakiś temat. Natomiast istotne jest to, że po prostu ci ludzie do nas przychodzą, tak, że po prostu widzimy, że rzeczywiście zrobiliśmy coś dobrego, ci ludzie na nas czekają i ci ludzie nam dziękują. No to jest takie, mówię, to jest takie super wow. I ja praktycznie nie widziałem po wcześniejszych jakichś takich akcjach swoich, gdzie byliśmy. No ja też już byłem w różnych miejscach, działałem w różnych sytuacjach i nigdy nie było takiej sytuacji, że po prostu nagle zebrała się taka duża ilość ludzi i po prostu nas czekali z kwiatami, bo to jest niesamowite uczucie. No a z drugiej strony właśnie jest ten niedosyt jeszcze, że po prostu mogliśmy jeszcze kogoś gdzieś tam znaleźć, mogliśmy jeszcze i nie wiemy tak naprawdę, czy po prostu kogoś się przeoczyło, czy psy po prostu kogoś nie oznaczyły, czy nie wiem, ktoś akurat spał, kiedy sprawdzaliśmy gruzowisko geofonem, czy stracił przytomność. Mogły takie sytuacje się zdarzyć i jakby tutaj jesteśmy też, to mamy z tyłu głowy z taką świadomość, że no jednak nie każdy tej pomocy od nas doczekał. Więc no niestety, to na pewno z nami zostaje. No na pewno przypominają się właśnie te chwile takich skrajnych emocji. Pamiętam na początku pierwszego dnia, jak byliśmy na rekonesansie, czyli na rozpoznaniu 2 budynków, gdzie przyszedł do mnie taki zrozpaczony ojciec i mówił, że tam w tym na rogu budynku to była jego żona w 7 miesiącu ciąży i jego malutkie dziecko. I myśmy jakby robiąc rozpoznanie gdzieś tam zajrzeli, weszliśmy wyżej, no i okazało się, że tam już są ciała w tym miejscu. No i teraz była taka decyzja, mówić, nie mówić. Nie powiedzieliśmy mu, co tam zostaliśmy, jakby ja go zapewniłem, że cały czas jest nadzieja. Te 12 uratowanych osób to było coś, co najbardziej nam wynagrodziło wszelkie trudy. Wracaliśmy z podniesionymi głowami. Oczywiście wciąż gdzieś za uszami zostaje to, że są osoby, które zostały pod tymi gruzami, no ale mogliśmy pomóc 12 osobom, czyli 12 osób dzięki nam może żyć dalej, tworzyć tak rodzinę, może funkcjonować. Bardzo, bardzo duża satysfakcja i takie trochę właśnie przesłanie tak naprawdę tych naszych działań, że warto pracować do końca, że warto nie tracić nadziei, że warto walczyć. No bo to skutkuje wymierną rzeczą, czyli tym, po co tam jesteśmy, czyli uratowaniem drugiego człowieka. Uratowanie życia ludzkiego to jest coś, czego w zasadzie nie da się opisać. I jak bardzo to na nas wpływa. To po prostu trzeba przeżyć. To jest niebywała satysfakcja z uratowania komuś życia, której, tak jak mówię, no nie da się opisać. I myślę, że większość z nas, większość strażaków w tych kategoriach to rozpatruje, że po prostu chce zrobić coś na tym świecie dobrego, i żeby to było zapamiętane, że kiedyś taki Ludwik sobie był strażakiem i uratował kilka istnień ludzkich. Myślę, że tak, w tych kategoriach to rozpatruję. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Ratować życie. Spotkamy się z kolejną uwiecznioną w książce Katarzyny Kobylarczyk kobietą, ważną w jakiś sposób dla Nowej Huty. Trójka literacka. Gość Trójki Literackiej, pani Katarzyna Kobylarczyk, autorka książki zatytułowanej Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy. Teraz bym chciał zapytać o inną bohaterkę pani publikacji, mianowicie o Martę Ingarden. Ona była architektką, autorką no, w znacznej części budynków w tej krakowskiej dzielnicy. Tak, rzeczywiście. Razem ze swoim mężem Januszem Ingardenem tworzyli biuro architekckie, które dało nam wiele pięknych budynków w Nowej Hucie. Natomiast wydaje się, że ona nie czuła żadnej więzi z Nową Hutą, wręcz być może nawet jej trochę nie lubiła. Może dlatego, że była lwowianką i to się to miała jakieś niemiłe wspomnienia, że ją tam los historii rzucił na taką inwestycję. Chciała projektować jakieś budynki inne, nie takie bloki. Być może. Tutaj musimy jeszcze nakreślić szersze tło, ponieważ Nowa Huta była miastem zaprojektowanym przez wspaniały zespół architektów. I kiedy teraz toczymy tą rozmowę, nie chciałabym, żeby Państwo radiosłuchacze zostali z taką wizją takiego brzydkiego, socjalistycznego miasta, podczas gdy Nowa Huta jest właściwie neorenesansowa. Nową Hutę budował zespół architektów skupionych wokół wspaniałego urbanisty, architekta, przedwojennego harcerza Tadeusza Ptaszyckiego, który czerpał wzorce dla budowy Nowej Huty między innymi właśnie z renesansowego dziedzictwa architektury polskiej. I w Nowej Hucie podobno, no ja aż tak biegła w architekturze Lwowa na przykład nie jestem, ale lwowianie ponoć dostrzegają takie bardzo delikatne nawiązania do tej lwowskiej architektury w budynkach Nowej Huty, oczywiście zrealizowanych w zupełnie innym stylu architektonicznym. Więc być może Marta Ingarden też pewne jakieś delikatne fragmenty, szczegóły przemyciła tutaj do tych naszych budynków. Natomiast rzeczywiście ona jako osoba, która miała bardzo mocno antykomunistyczne poglądy, nigdy nie poczuła więzi z Nową Hutą i ja na przykład miałam możliwość czytania życiorysu, który ona napisała własnoręcznie pod koniec życia, podsumowując wszystkie swoje dokonania jako architektki. No i proszę mi uwierzyć, że słowo Nowa Huta nie pada tam ani razu. Czyli rozumiem, że ona wraz z mężem tam nie zamieszkali, nie zaprojektowali dla siebie jakiegoś mieszkania? Nie. Nie, projektowali na przykład Teatr Ludowy w Nowej Hucie, projektowali budynki Centrum Administracyjnego Kombinatu, więc takie bardzo reprezentacyjne budowle, natomiast nie mieszkali w Nowej Hucie. Wielu architektów Nowej Huty w niej nie mieszkało. Inną bohaterką pani pracy jest pani, która dbała, może pani rozwinie tę myśl, czy ja dobrze mówię, o macierzyństwo nowohucianek. O tak, ona w ogóle dbała o kobiety Nowej Huty, Jadwiga Bopre. To jest niesamowita postać, ponieważ to jest lekarka, położniczka, jedna z twórczyń Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa. I jeśli my, Polki, teraz ekscytujemy się tym, że mamy porody rodzinne, że karmimy piersią, że wiemy, jak się opiekować noworodkiem, że angażujemy mężczyzn w opiekę nad dzieckiem, nad noworodkiem, w uczestnictwo w porodzie i wydaje nam się, że jesteśmy takie super nowoczesne, no to jesteśmy w błędzie, ponieważ Jadwiga Bopre uczyła tego wszystkiego nowohucianki, nowohuckie robotnice w latach 60. Pani Jadwiga tam też zamieszkała? Wiem, że mieszkała w Krakowie, ale nie wiadomo, czy tam, czy to jest ustalone? Nie, pani Jadwiga mieszkała w Krakowie rzeczywiście, natomiast w Nowej Hucie prowadziła izbę porodową. Nowa Huta miała przed budową szpitala imienia Stefana Żeromskiego tylko izbę porodową w jednym z bloków, w której nowohucianki rodziły. I tą izbą opiekowała się Jadwiga Bopre. Ona też stworzyła tutaj pierwszą szkołę rodzenia. I to było mocno pod prąd ówczesnemu środowisku lekarskiemu. Ona musiała bardzo mocno o to walczyć, ponieważ ona walczyła o taki poród naturalny, o to, żeby kobieta, żeby to rodząca była główną osobą podczas porodu, a nie lekarz, który mówi jej, jak ma leżeć i co ma robić. I jest taka anegdota o niej bardzo ładna, że ona pierwsze, co zrobiła, kiedy przyjechała do izby porodowej w Nowej Hucie, to powiesiła w oknach firanki. I lekarze na to sarkali. Po co w ogóle firanki? To jakieś takie babskie fanaberie. A ona chciała, żeby kobiety czuły się bezpiecznie, żeby czuły się jak w domu, żeby ten stres z nich zszedł i dzięki temu, żeby poczuły, że dzieje się coś pięknego, a nie coś strasznego. Władza ludowa też dbała o ukulturalnienie tej ludności, tej nowo powstałej dzielnicy i w tym celu rozumiem, pojawiła się tam Krystyna Skuszanka wraz z mężem Jerzym Krasowskim. Tak, to bardzo ciekawe, ponieważ o nich mówiono skuszankowie, a nie krasowscy. Więc tutaj to raczej Krystyna była tym elementem dominującym w tym związku. Ona przyjechała do Nowej Huty jako bardzo młoda reżyserka i powierzono jej bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ dostała do sformowania teatr w kształtującym się właśnie pierwszym socjalistycznym mieście. To dla 31-letniej kobiety było bardzo ambitne zadanie, prawda? Ona zresztą w bardzo ciekawy sposób do tego podeszła, ponieważ miała nauczyć robotników, czym jest teatr. I wydawało się, że najbardziej naturalnym sposobem będzie wprowadzić ich tak trochę jak dzieci. Przez jakieś jasełka, przez folklor, przez takie sztuki bardzo proste, dydaktyczne. A ona poszła zupełnie pod prąd. Ona uznała, że skoro robotnicy mają nauczyć się, czym jest teatr, to ona pokaże im ten teatr największy. Teatr nawiązujący do tradycji polskiego romantyzmu. Ona będzie im pokazywać Wyspiańskiego, będzie im pokazywać Szekspira. No, będzie im pokazywać bardzo trudne sztuki, bardzo nowocześnie zrealizowane i w ten sposób wykształci w nich miłość do teatru. No ale trochę jej ułatwili zadanie aktorzy, bo miała tam świetny narybek aktorski, bo o ile mi pamięć nie mieli, tam i Franciszek Pieczka zaczynał, i Witold Pyrkosz. Tak, oni zresztą mieszkali w Nowej Hucie. Mieszkali w tych blokach przy Placu Centralnym. Czy ta kadencja skuszanki Krasowskiego była długa? Oni potem po latach, ale to już wiele lat później, objęli dyrekcję Teatru Narodowego w Warszawie, ale to już były lata 80. To takie niezbyt przyjemne atmosferze się odbyło w stanie wojennym. Tak, oni rzeczywiście chyba w latach 60. wyjechali z Nowej Huty. To się troszkę nie przyjęło. To znaczy Teatr Ludowy z Nowej Huty stał się tak ważnym miejscem na mapie Teatru Polskiego, że do Nowej Huty na te przedstawienia skuszanki Krasowskiego przyjeżdżali ludzie z Krakowa, z Warszawy, ze Śląska. To był po prostu bardzo słynny, bardzo wpływowy teatr. I to się wielu osobom nie podobało. Uznano, że to jest zbyt awangardowe, że jednak ci robotnicy z Nowej Huty, że oni jednak powinni inne treści dostawać. I skuszanka rzeczywiście Hutę opuściła. Ten Teatr Ludowy tutaj borykał się później z różnymi kolejnymi perypetiami, trochę stracił swoją popularność, przede wszystkim stracił tą wielką markę, którą skuszanka mu zapewniła. No bo tu jeszcze trzeba dodać, że ten teatr też uchodził za jedną z takich placówek przełamujących ten schemat socrealistyczny obowiązujący na deskach teatralnych Polski tamtych lat. A do rozmowy z panią Katarzyną Koblarczyk powrócimy jutro. Trójka literacka. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Ile czasu potrzebujesz, ty frędzlu nieogarnięty, żeby zapłacić za wachę? Dzwoniłem do ciebie. Wiem, widziałem. To czemu nie odbierasz? Wyższa konieczność. Aha, mógłbym się domyślić. Jak ma na imię? Sylwia. A, to nawet wiem. Faktycznie ładna. A to nie jest powód, żeby mnie zrzucać i nie informować. Ty, co to jest? Co to jest za wstęga? Nic takiego. To są zdrapki? To jest wstęga zdrapek? Ile ty na to wydałeś? Nieważne. To taki nasz miłosny rytuał. Nie, no ja nie wierzę. Ty jesteś stuknięty. No bo Sylwia mi te zdrapki pogłaskała na szczęście i głupio by było, żebym nic nie wydrapał. To wziąłem trochę więcej dla rachunku prawdopodobieństwa. Ty chociaż rozumiesz słowa, których używasz? Ile tego jest? Trochę ponad 30. Czyli ile? 100. Nie komentuj. Sylwia uznała, że to w sumie urocze i że może kiedyś przyjmie mnie na fejsie. No co? Czy ty wydałeś 100, żeby laska litościwie cię przyjęła na fejsie do znajomych? 200. Los jest po 2 złote. Nie, nie, nie. Smutek i niedowierzanie. Wiesz co? Starszy brat powinien być wzorem. Jakimś takim bohaterem do naśladowania. Nie każdy ma tyle farta, żeby mieć dziewczynę jak ty. Ty uważasz, że to jest fart? Że to od szczęścia zależy? Myślisz, że to, że tak Mara została moją dziewczyną, to jest kwestia przypadku? Nie no, coś tam pewnie od ciebie zależało. To, że z nią jestem, to efekt ciężkiej pracy, samodoskonalenia i wielu wyrzeczeń. Takiej dziewczyny nie wygrywa się w wesołym miasteczku jak jakieś żyrafy czy innego kangura. To jest wyzwanie, rozumiesz? Codzienne wyzwanie. Dobra, przepraszam. Chodziło mi o to... Ja mam jakoś pecha do kobiet. Raczej one do ciebie. Może już odpuść. I tak mi głupio. I słusznie. Zobaczysz. Poznasz Dagmarę, to ci szczena opadnie. Pewnie tak. Tylko widzisz, no, problem polega na tym, że żeby być blisko Dagi, muszę studiować. A żeby studiować, muszę mieć kasę. Żeby mieć kasę, muszę jeździć tirem, a jeżdżenie tirem utrudnia mi studiowanie. Poczekaj, układam to w głowie. W dużym uproszczeniu. Twoje odpały i głupoty mogą mi popsuć związek z Dagmarą. Tak? Tak. Więc musisz bardzo nad sobą popracować. Muszę móc na tobie polegać. Okej, okay, postaram się. Chcesz batonika na przeprosiny? Oj. Albo 8. Niech zgadnę. Były w promocji. Sylwia mówi, że jak się zje bez wąchania, to nawet spoko smakuje. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Jak to zwykle bywa, dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22:00. Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu. There used to be a gray tower.